bir kavmin anlaşmayı bozmak hususunda hainlik yapmasından çekinirsen, sen de hak ve adaletle onların seninle yaptıkları anlaşmayı aynı şekilde onlara at, anlaşmayı bozduğunu onlara bildir. Şüphesiz ki Allah hainlik yapanları sevmez.